28e qaida bi nga xamne mom la sir cheikh sharif salahuddin tijani radiyallahu ta'ala wa rda wa nabihi wa nafa'ana allah bi barakatihi wa mata'ana allah bi sahbatihi fi dunya wal akhirah wa saqana allah min bahrihi bi a'zam al ku'us wal awani mom la indi moy ar rukhasul manutat bi safar duna ghayrihi la yutarakhasu biha man safara safar ma'siyah الرخص المنوطة بالسفر دون غيره لا يترخص بها من سافر سفر معصية لولو تامت جامع يالله يلا باتاي الله الله الله الله الله الله الله الرخص moy woyofal yi moy pluriel rukhsa woyofal yi nga xamantene mom lañuy woyof al manutat yi nga xamne dañ ko teunké liko liñ ko teunké li ci limi appliquer wo rek moy bi safar moy tukki duna ghayrihi walif lenen ludul mom comme julli xam nga julli wañu julli ci tukki rek la nekké manam wañu julli amul fenen fuñ koy daganalé ludul ci tukki du deug duna ghayrihi walif lenen mune la yatarakhasu biha defuko duko woyoflo duko jefindiko woyofal gogo abadan man safara kay tukki safara ma fetum tukki moy yalla tukki go xamantene tukki gi nit ki da fay dem pour moy yalla manam day bali ji masalan han wala de setan ji concert day dem versi par exemple wala muy fo dal manam tiaxan dal wala muy dem ngir yak digeunte lepp do wala muy football ji hmm lolou su amé kenn duko permettre lepp lo xamné dañ nan mu neuf nako woyofal comme par exemple massa khufu xam nga khufu bokoy massa ñetti fan ci botu ki la lolou so tukki ñetti fan nga koy massa lolou yow kenn du lako woyofalal kenn du lako woyofalal et cetera gis nga manam kon tekantal bob sauf que lolou maliki rahmatullah du len concerne parce que maliki pour ñom xuf fu meun nga koy massa sa yu len du fala avatar sauf que sauf nañ aljuma ju ne nga simiko comme ni nga xamne na lu ko gisse gis nañ ko ci am datal ahkam biñ ci tolle ci babul massa ala khufaini hein legui sayyidi cheikh salahuddin radiyallahu anhu qaida bi daf ko jox importance parce que waxna ci wax yu am solo muné faman safara safar ma'siyatin fa innahu la yajuzu lahu qasr salah kep ko xamne da nga tukki ko xamne tukki moy yalla la kenn du daganal ci yow nga wañu julli muné wala yajuzu lahu fitr fi ramadan illa in kana maradan yamna'uhu min as-sawm wa huwa muqim niki nonu du dagan ci wajoju nonu nga xamantene da fay tukki moy yalla du dagan ci mom muy dok jouru wéru koor ludul su fébaré xana fébar go xamantene man nako téré mu wo mu baña wor su nekkon ci bir dekk bi mu dekk manam su nekkon ne tukki wul won mune amma jamu salati fa hiya rukhsatun qad takunu fi safar wa qad takunu fi al-hadar وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا في الحضر والله الله الله الله سبحان ربي ndax masala la bo xamantene manam masala bi muy wax wer yi ñu jall yépp dafa ubon sama bop manam bok na ci masala yi nga xamne danaka xam ci tank bu may fetché comme niko tuba bi di waxe soukel bi danser daf ma xawon jafé parce que amatu li upp ci borom xoxu ni rahmatullah alayhi jamaahir sax ñom niñu gisé moy bo la nekké ci dëkk bi mëno bolé ala kulli hal dara do la permettre nga bolé ndax waxtu julli dañu précis et cetera bon voilà ak yi tax dal mu am nak lenn ci borom xoxu ni rahmatullah alayhi ño xamanteni ñom permettre nañ ko mais bari wuñ comme ku melni rabi'a ibn abi abdurrahman serigne imam malik rahmahullah ku melni ashab ci ngir wa imam malik rahmahullah len ci shafi'i daganal nagn ko su fekente ne doko def ada et cetera mais bari wuñu, mais vraiment rare lañ ñi ko def, ñi ko daganal bari wuñu. Al-Qafi Al-Qaffal Ash-Shashi rahmahullah tam ci Shafi rahmatullah alayhi mom wax na lolu. Imam An-Nawawi rahmahullah netal ne ko ci lern ci Shafi rahmatullah alayhi ne lolu man na ne bu fekkante ne defa ko adam, manam nit ki nek ci préoccupation yo xamne wala yo xamantene dal manam vraiment mënul julli bu nek ci heureum, sino day raté soit tisbar wala taksan, bobu am bolé tisbar taksan soit ci urti soit ci taksan niki nonu. Timis ak ge mën na def lolou su fekke préoccupation bi daf ko yobbe comme par exemple yenn liguey yo xam do ko defé ma bok bo ci nekké par exemple do meuna julli du tout wa soit kon nga julli heureu tisbar ak soir nga bolé timis ak ge ak tisbar ak taksan ci heureu tisbar ak heureu taksan mais le fait que mu nek fatwa bo xamantene manam wax jo xamantene ñi ko wax bari wuñ ci borox xam ni dañoo rarissime lolou mo taxone manam danaka amatuma won fit diko wax amatuma won sax fitu di ubbe gogo ndax woute ak lu epp ci borox xam ni fofu ci masal ba wa cheikh cheikh salahuddin radiyallahu anhu mom degeural na lolou walillahi alhamdulillahi minna vraiment sama xel lolou daf ko dalal bu baax deng muné kon amma jamul salat fa hiya rukhsatun qad takunu fi safar muné boole julli nak mom manam tisbar ak taksan nga boole len ak timis ak gi nga boole len lolou leg han muné lolou woyofal la go xamantene leg mu nek ci tukki muné watta qad takunu fi alhadari leg tam mu nek ci ñaka tukki ci teway mune ndax lan waqad jamaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan fil hadar ndax yantib sallallahu alaihi wasallam leg dajale na julli timis ak tusbar ak takusan ak timis ak ge te bob mi ngi won bir madinatul munawwara ala sakin hafdalu sallallahu alaihi wasallam tukki won demul fen mu indi hadith bi koy degeural moy bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah ak an-nasa'i ak ibnu daud imam abu daud rahimahullah hadith bu am solo la ak amna yeneeni mbir bo xole sahih imam muslim rahimahullah manam fi mu duggal hadith bi boko xole di nga gis ne effectivement hadith bi ni nga top ko nga xol hadith yi mu indi avant mais subhanallah dalay wone la illa manam imam muslim rahimahullah lim la bëgg won ci hadith yoy dang koy gis mu leer dalay wone la illa bi cause bi nga xamantene mom motax ñuy dajale julli du tukki gi ci jëmi bop mo waral ñu dajale julli mais gêne occasionnel bi la manam choono gi mu meuna indi bo bëgge julli ben julli bu nekk ci waxtom ak problème bi mi indi ci jamono ji nga xamantene manam nonu lay non la nara amé ci ki nga xamantene masalan day tukki nga xamné sa sunu da wara taxaw tok julli da wara julli lol mom mo indi problème bobu légui nak tukki comme que dafa général motax ñu duggal ko ci bir lepp mais amma daf lay wonné la gène bi problème bi du tukki bi kessa parce que bo xolé taw day waral moy al matar taw bu bare ak ngelaw lu for day waral ñu boole julli ak par exemple muy neige ak yu mel non ak sédday bu tar day waral ñu mëna dajalé julli ya nga dégg kon choono ji la ci jëmi bopam bon bo xolé sax imam muslim rahimahullah nga setlu ko di nga gis li nga xamantene mom la la wax insha allah taala cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu indi hadith bi munay an ibn abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isha jami'an la fi khawfin wala fi safarin yenent bi munay abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma ne ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam julina tisbar ak takusan dajale len ñom ñaar timis ak ge mu julli len dajale len ñom ñaar te du won ci ragal manam du won situation d'insécurité moko waral lol tamit meuna tax ñu dajale julli parce que buñ fi nekké di julli bu nek ci heureum tem problème am moy comme buñuy xex wala yoy nonu xare bu amé etc wala meuna te tukki taxul won amna ci benen riwaya bu nek ci sunani meuna wala mapar ne même ci muwatta imam malik rahmalahu mi ngi ci muna wala matar te taw tamit taxul won manam taw itam taxul won kon te mi ngi won mu ne wo bil madina ci ben riwaya mi ngi won bir madina tu munawar ala sakina sallallahu alaihi wasallam li nak biko ibn abbas waxe radhiyallahu anhu fek da don khutba han di khutba timis jot ben way nan ko as-salaa as-salaa julli jot na julli jot na après muy répéter rek munako way hak ato allimuna sunna wa toskere ñel na la man ngay jangal sunna mu daldi wax hadith bi nak gis nga non la nek sahih imam muslim rahimahullah niki nonu so xolé li nga xamantene mom la Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ngam tabi'i bu mag bobu neena bima degge li ci Ibn Abbas dama affaire mu ne fa nako lako waxe fa haka fi qalbi manam affaire bi am lu mu laal sama xol manam melni dal affaire bi am ñag gumuy di sama xol melni dal saway affaire bi da dalul sama xel dara neena ma dem ma laaj ko fa sa'altu Abu Hurayra radhiyallahu anhu ma laaj ko Abu Hurayra radhiyallahu anhu ne deug la Ibn Abbas li wax deug la manam kon ne yenenbi sallam effectivement dajalena Medina fi ñu julli tisbar ak takusan boole len ak timisa ge te fekk tukki wul won ñu laaj Ibn Abbas xolal d'ailleurs hadith Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu bi Imam Muslim rahimahullah indi avant muy indi wax Ibn Abbas tamit exactement li Ibn Abbas tonto lay indi la wax exactement buñ ko laaje lan mo waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam dajalay julim parce que Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu daf ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci tukki mom ci xare ben tukki dafa dem camper ci campement xam nga am ma dañuy tok dañuy camper manam duñu bouger mune da dal bayyi après mu gennu julle do tiswar ak takusan dugat bu guddi mu gennat ñu julle do timisa ge mu dugat manam mu boole len ñu laaj ko lan motax mu tontu exactement li Ibn Abbas tontu ci ka bi lan motaxon xiyal le Ibn Abbas ma arada ila zalik lan la nam ci lool fa qala mun arada allahu yukhrijuh mutah limu beggon limu namon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci jeufinum ko moy mu baña indil khat xetam bi motax hadith deugereul bu leer bu dal mais bu leer bo xamantene day wone ni lolou man nané ci nit mais nak lolou moy bu fekkentene lan def ko lan ada comme ni nga xamne non le cheikh salahuddin radhiyallahu anhu di wax ni muné fa yajuzul jam' fi ghayr as-safar liman lam yattakhidhu ada kon dagat na ci ñu boole ci ludul tukki ñeel ki nga xamantene defuko ada manam defuko habitude bo xamantene sa yu ne luñu ñoxor njaay rek mu boole ay julim deeng nga lolu mi ngi dagane juste pour ki nga xamantene dafa nek vraiment ci ka bo xamantene munul def ludul lolu munul def lan ludul lolu dajale ay julim tisbarak taksan mu julle ndolen timis ak ge mu julle ndolen wa ci koku rek lay dagan de ce fait su nekk ci situation bo xamantene manuk man nako rek mu dal di def lolu li dal moy li nga xamne moy li gëna deugër insha Allah ci masala bi effectivement li mom lañu notalon tamit wallahi alhamdoulillah minna ay anay ngi ni mom lañu notalon malgré que bari wul ay borox xam yu ko wax rahmatullah alayhim andak ne suñu xel ci surtout ci wër yi wessu dafa muju am ben réticence ci fatwa bobu ndax lan ndax borox xam yu ko wax daño bari wul mais nak andak ne li wër bu wër moy ñooñu ko wax li nga xamantene mom lañ wax mom moy li wër insha Allah moy li gëna dëgër ndax dalil yi dëgër yi teyit ñiko wax ci jamono yu ñëkki salafi waxon nañ ko comme Rabi'a ibn Abi Abdurrahman rahimahullah ñu sëriñ la ci Imam Malik moy sëriñam bu jëk d'ailleurs moy bi gëna mag sax ñum ashab ci ngiru Imam Malik ci ñu mag ñi ponkalu misri yu ne ci wa ngiru Imam Malik rahimahullah ci talibiyam yu mag yi la bok etc kon ci bir ngir bi sax amnañu ko wax fof mën nañu wax na sax ci wax bi kon wax la sax bu am ci bir ngir bi deng a fortiori wala amna len ci chafé ñuko wax ak muhaddisuna boroxom hadisi tamit degeural manam ñu ci bari ci ñom dañuy degeural wax ji ni wallahu ta'ala alam deng mu ne kon faman safara safara ma'siyatin wal iyad billah lahu an yatarakhas biha kep ko xamne kon da nga tukki moy yalla nañu yalla musul ci lolu bu kon manam lolu kon bu boba mom mën na lan mën na bolé tisbar ak taksan ak timis ak ge parce que lutax parce que mbir mom du tukki rek manam ruhsa bobu woyofal gogou du tukki rek moko mom manam ndax mënef nako def fek yaangi ci dëkk bi kon comme lool mën na né kon boba woyofal wo mënef nako jëfëndiko waye woyofal bi nga xamantene mënefu ko am lulul ci tukki bobu rek ngay manam mom ku tukki tukki moy yalla duko lat duko mëna def wallahu ta'ala a'lam.